مەستان توانی ماسیەکی سەلەمۆنی گەورە ڕاوبکە و مانزانی ئیباتەوە. ئەمەش لەبەر گەوری ئەندازەی ماسیەکە. زۆر جوانە. بەڵام خۆشیەکەی سام تاسەر نەبوو چونکە گریزلی هات. ئەو ڕاوچی ئەلێسکا، ئەو ڕاوچی لە ناوچەی بەستاڵەکەوە هاتبوو. توانی ماسیەک ڕاوکا کە کێشەکەی لە 48 کیلۆ زیاتر بوو. سام نەیتوانی بڕوا بەمە بکا و هەستی بە بێهیوایی ئەکرد. زۆر بێزار بوو. پاشەوەی خەونەکەی لەدەزیا. بەنەفرەت بیگرێزلی، خەونەکەمە لەناو برد. بەسە لەسەر خۆ ببراکەم، پێشبڕکێکی هێشتا کۆتایی نەهاتووە. سام خەمبار مەبە، هێشتا کاتی زۆرمان لەبەردەماماوە. چۆن شیوا بێت خەریک کە پێشبڕکێکە کۆتایی پێدێت، چیتر ناتوانم یەکەم بم. پێویستە بە چرخولەکە تا بگەیتە نووسینگەی کێشان. سام لەبەر ئەوە بێخەم بە هاوڕێکەم، بێخەم بە بڕوا ناکەم. چۆن ناتوانم لەو پیاوە بەرمەوە؟ پێت وایە ئەتوانین ماسێکی لەوە گەورەتر ڕاوبکەین کە ئەو ڕاوی کردووە؟ دڵنیا بە شتیوا ڕوونایە، چونکە ئەمە شتێکی مەحاڵە. ماسێکی ئەو زۆر گەورەیە ڕامی. تۆزە لەسەر خۆ بە. چیتر ناتوانم قولاب بگرم بەدەستمەوە. لە باشەوەی گرێزلین بینی ئەو ماسی زەبەلاحی بەسەر شانەوە بوو. نەخێر، ناتوانم. بیستوومە کاڵن ماسیەکی سەلەمۆن هەیە کێشی لە 50 کیلۆگرام زیاترە، بۆیە بێخەم بە. ها، ماسی سەلەمۆن هەیە کێشی لە 50 کیلۆ زیاترە. ئەگەر بتوانین ئەو ماسیە ڕاوکەین و کاتە ئێمە ئەیبینەوە، بێگومان سام. بەڵام ئەم شتە ڕوونایە، تەنیا لە خەوانە بێت. سام باوای دانێن کە توانیمان ئەم ماسیە زەبەلاحە ڕاو بکەین. بێگومان لە ڕاوکردنی شا سەعاتی زیاترمان پێشێت و بێگومان سەعاتی زیاتری شێوێ هەتا گەیەنینە لای لیژنەکە و ئەو کاتەش دڵنیا بن پێشبڕکێکە کۆتایی پێهاتووە. لە پاش هەموو ئەمانەش دڵنیا بە هەموو شتێک لەدەسەین. بێهیوا مەبە. چی؟ ناتوانم وا بە ئاسانی بێهیوا بم. پێشم وانییە دۆڕان پێوەرێک بێ کە نەگۆڕێ. ڕاوچی سەرکەوتوو هەمیشە نابکات بە فیڕۆ با تا دواچرکە، بۆیە ئەبێت تۆ بەهێز بی. ئەمە سوودی نییە، کوڕی خۆم. بۆچی جەنابی کاپتن؟ بڕۆ با خۆت ببینی. ئەمە چییە؟ ئۆلگایە. ئۆلگا؟ و بە ماسی گرانبۆسیش ناو دەبرێت. کەواتە ئەمێ ماسی گرانبۆس. بارودۆخەکە بە تەواوی تێکچوو. بۆچی کاک ماهیر؟ کاتێک ماسی گرانبۆس دەرەکەوێت هەموو جۆرە ماسیەکان ڕائەکەن. تاکو ئەم ماسیە دڕندەیە نەیان خوات، بەڵێ. گرانبۆس ئەو ماسیە دڕندەیەیە کە هەموو جۆرە ماسیەکە خوات، و کاتێک ئەم ماسیە دەرەکەوێت هیچ جۆرە ماسیەکی تر دیار نامێنێ. ئەم ماسیە تەنها دڕندە نییە و بەس، بەڵکو زۆرخۆریشە، چونکە ئەم ماسیە فایلێکی هەیە ئەڵێت سێ ماسی گەورەی بەجارێ خواردووە. ئەم ماسیە زۆرخۆرە. ئە هیچ ڕێگایەک نییە بۆ دڵخستنەوەی لێرە، چونکە ئەگەر ئەو ماسیە لێرە بمێنێتەوە، بێگومان ماسیە سەلەمۆنەکان لێرە ڕائەکەن و ناتوانین ڕاوی بکەین. بۆ زانیاریت بیزانی ڕامی، ماسی گرانبۆس بۆ کۆمەڵێکی دەدانەیی پێکەوە دێن، و ڕەنگە تەنها یەک پۆلیان بریتی بێت لە 50 ماسی. زۆر مەحاڵە بتوانی ماسی سەلەمۆن ڕاوکەی کە بەم شێوە مەترسیدارە چواردەور درابێت. ئەی باشە، ناتوانین ئەم شوێنەمان بگۆڕین؟ ئەم قسە هیچانە چیە هیلێن؟ هیچ کاتمان بەدەستەوە نەماوە، تەنیا 3 سەعات نەبێت. سەعاتێکمان پێشێ بۆ ڕۆشن و سەعاتێکیش بۆ هاتنەوە. بەم شێوەیەش ناتوانین هیچ ڕاو بکەین. لەمەیانە تۆ ڕاست دەکەی. تۆزێک چاوەڕێکەن، پێویست بە نیگەرانی ناکات. پێویستە چارەسەرێ بدۆزینەوە. بە چارەسەرێکی گونجاو بدۆزمەوە. سیرکەن. چی ڕووی داوە ڕامی؟ نازانم، زۆر بەهێز قولاپەکە ڕاکێشێت. فەواز لە پرهێزی ڕاکێشانەکەی کەمی کرد. قلاپکا ماسی گرام بوسی گرت بی؟ دای قلاپکا دهال کرده و خیره رامی زور چاکا؟ بتواوتی لجولا وستا الی قلاپکا جر دریایی که گرتوا او تا درکوت او ماسی سلمونکی که چشی 50 کیلوگرامه لکوتایی هد بلا من بله اما او ماسیه که بدوای اگرین رامی ای خواهی جان سام من پیم نووتی نبراوتی هروه به اصانی بهی وابد بنفرد بیت ابی ام ماسیه لدنس ندین رامی چون که بم ماسیه لهمی انا بینوا منی شمیوه هروه بکم بلام راو کردنی پیشتی به آرامی و لسرخوییه دستی کرده و با جولا و ریابا کل پرا منی بینی یک سا دستی کر با جولا کردن حول با آرامید بپاریزو تو هم در فتل دست نده رامی نتوانم لسر خوبم چون که ام ماسی زور نایبه نتوانم آرامی خوم را گرم بلان باش هم ماسی چون در کوله باش اوه هم ماسی گرم بوسه من بینیلم نا هرگیز بروانه کم ماسی که ببن اندازه گوره بر رنگ گرم بوسه کن و کار بن بودر کوتنی هم ماسی گوره بوسر آوکا ها؟ رنگ هنده لماسی سلمانه کن هولی اندابید لگرم بوسه کن راب کن بوی هاتون تا لجرم بلمه دا خوی هن حشار بن لترسی اوی او ماسی درندانه لناوی هن برن باله اما ریتیه چیت به هر حال ایسه در فتیگ لده سیرامیه اگر بتوانه ام ماسی راب کرد دم شویش اتوانیم پیش برککه لگریزلی برینه آه؟ او چی تسام؟ نتوانی توزه دنگت برس که تو تبزانم باسی چی اکی؟ بگو منه بینه رامی بطبیل لو راچه لود برزی خوزو بله حسو دانه زور باشا منش به همو توانه ما هول ایم با اوی او بکم بلام لپیش آبی ام ماسی در بکین سام رانه لهر چفتیه که داوکه بقرتیه دی بو پلی توانم دارکه بگره رامی به هیچ شیوه اگنه هلی ماسی که دست در باز بی باشا چی رو یا داوکه رو بروشر او بلما هر او به ایج ماس لکر چند با چی او بلمانی دارو بر من دور نخیطه و ها اره سا دور یا نخمه و اتکال هموانه که این جوله ما گذار یا بگرن جو بگرن یه میستا ماسی که سلمانی گوره راوکین باید که یا همو بلمکان دندور خنوا چی؟ جغ براسی راوکنوا؟ بحالا تکال هموانه کین که هاوکاری من بکن زور باشه سپاسی همو تانکم هشتا کارکت تواو نبوا سری داوکه که واگه کوتایی و رنگ نتوانین ماسیکه بگرین لراستی سر قلب مشون کوتنی او ماسیه و بیر تواو بونی داوکم نبو ای باشه استا چی بکین ها رامی دل نیابه چاره سری گنجاون دوزیه و پیم بله ارمتید بم فواست بله چون که کت من کم ماوا ابید خراب کین دی ورا زور باشا دی ورا خود حالا بو ایره رامی دای ماسی سلمونکا کوین هتا ای گرین اوش دی که دور خوشا بی باشا پیم بلا تو اماده رامی ابی استاف دی که بگرم سام دی خیرا برون ببی ماسی کش نگرینا هوریان استاو ماسی زبلا حمون که خو مانا خواردنیم خواردنگی بوم بینم ده خیره ایز میل نوا دا دی فرمون همو تن میوانی من بن بخونه و خم تن نبی من پرایم عشق میکی تر پره چی زوره بما بای هرچی پیویز که هیم بخواهنی خواردن گکا پیم بله تو برز گریزلی نید کل الاسکا و هاتش تابش داریب که تو جم نسید من زور خوشحالم که تو نوی مند لبره چون که من راو چیکی بنا وانگم اما برز گریزلی هم نیستم که در فتی که زور باشی با رخصه و ماس یکی گوره راو کرد و که رنگ یکم بید او تا در فتی که باش دل نیابه هر ای بموا لبره و همو تن لسر خوانی من دعوتن اتوانن چی دن پی خوشم بی خوانه و زور سپاس با همو لایک شوی ازاینه بردوام گندرامی دنیا به ماسی سلمون از بلاحک را اکیم بلا موکاتی بو من دیاری کرا و کتایی دید بیم بله هشتا ماسی گو خوی به هزرامی بله ایوه دارم تو زخیرهی بله مکه زیاد کیفه واد اتوانی شواته باب روی خود جوان بگرا ای خواه سعاد دو ددقه تناند گر زور با پلش راوی بکن نتوانی لکاتی گنجاوه بگین دستی لیجنکه لبرکات زور نخوش گر نتوانی لکاتی گنجاوه بگین ها بیرم کوتوا اتوانم بیت لکت بکار بینم جنابی کابتن بیگو من چشنی نو سینگی سرشی جوتان لیم ها ایم الانزی که دورگکین گر جوتان لیم ها ولامم دنوا من ماهرم اندامی لیجنه با ریو بردن فرمو چی تا کاغ ماهر کاغ مارلی یاریزام رامی خریک راو کردنی ماسیه که کچیشی لپنجا کیلوگرام زیادره براسی رامی توانی ویتی ماسیه که هوا گوره بگری براسی سهره برحال منی سفروکه ایکی دایبتی موانیرم با گردنی ام ماسیه بوشوینی لیجنه که دویز ناکاد هندوش بلب کهید کاغ مارلی من پیم ویتی هشتا خریک راو کردنی تی او یشتا برنگاری ماسی که بیتا و هول اداد راوی بکد و رنگی شا بگمان لهر چرکه یکا راوی که وای نالم بگمان رامی لبرم هو کاره بدوره چاره که که تن فروکه اکتان بوا نیرم بلام هول بان که او ماسی لدست ندن بخم بکاگ مارلی بگمان هر راوی اکین هرچن لناوچه ایکین که پرل ماسی گرام بوس بله و دجیر بخم بچشنه بی گولیم ها زور چاک ماهر هوریان لکوتایی ماسیکه تجربه به لمکه و دنیا بهره بی ام ماسی راو بکم شتیوام حال رامی چون کالا بلا مکه توری کیوام ام پینیه که او ماسی جگه بیتا توری گنجاوی لینیه سام ای کواتا چون بگرین اما در فتح کی دگمان او نتوانین ماسی گورکا بگرین تنها مگر شوازه تایبت یکا جب جب کین ایو رگه چیا با ارگ نبیت خولی گورکا حمامکم بو بینا هیلین بسر چاو پیم بلا خولی حمام بو چه فواس ها کاتی رون کردنوانیا، ایسا خود ای بینید فواز، او تا خالی کم هینا سپاس، زور چاکا اتوی چی بکی؟ اتوی ماسی سلمونکه به همان شیو رگای ماسی رشکه راو بکی دوانیا فواز ماسی رشکه؟ تو پیشترم رگای دزانی رامی؟ بله، به هر اشتاو شوازه جب جب کین دی آماده دست بکار بون با رامی دی دست بکار با فواز من آمادم موسیقی زور باشا استير متي تيم من هرگز ام شوازم نازانی بلان براستی شوازی که سرکوتو گنجا بگو من رامی استا سرکوتو بید تنها هشت دقیقه کات من بده سوما او تا گیشتن سرکوتو بوین ای خوایا چن شوازه کی سیرا سرکوتو بوم سام آفرین ممکن تتر باش بخیر بیکاد مارلی پیم بله چون توانی شونی ایمه بدوزی توا یا ساکاتی قصن یا رامی دی خیرا که سواری فروکه که با چون که تنها شش دقیقه کاد من ماوا زور سپاس با تو کاد مارلی چی تر کاد با فی رومه یا رامی دی برو زور باشا بختگی باش رامی بیخ برشکی محسی سلمون ما طلاوه بیه بیگو من براوش گره اویش گریزلی که سال اگل تندانی شوه جمرانی خوش از من چند چرکی اگی درم بیش برکی اکو دایده او محسی گوریه چیه؟ چند چرکی اک پیش اوی پیش برکه که کتایی به دیاریسان اک ماسی که ایناو که کشنگی 50 کیلو گرم زیادر دوی باشا به چی بیو یاریسان جانا امنالو بچکولی توانیش ماری بیوانهی بشکنه کبو یکم جار باشداری هم پیش برکهی کردو هم یاریسان بچکولی ها نوی رامی کامیلا ام نالا بچکوله توانی لیم بریتو و برازان خوش ویسان استاش براسی میدا باشکرنی خلال دست بیده کد با هم پیش برکی نو دولتی ها استاش براس که اکمارلی سروکی لیشنه برو بردن اشکش دکه بیاریزان رامی کامی برازان خوش میستم نتوانم ایشتر پیولم تنها و نمید که زور خوش حالم کم پیش برچه یا بمشی و سرکوتو کتایی ها بله گوی استم شو ببین دیاری پیشکشی و یاریزان کم کشایی نیتی که با نیسرسم که نمی رو چه بسکوله که رامی کامی هم بر بیشی باشا هم بر رامی برازان رامی ببین بولی را ببر کنی خلاده که ها دونشوی رامی وادیار زورم خواردو توا بو چی واوستاون چاوری کسی گکن؟ فیروز بایر دیکم پالوان دوار کسی پالوانی تیگه برا واستا کمالی خوابینم بینم رامی براستی سلمانه که تو راچه که زور لحاتوی لپا جوی توانی اما سیزا بلاحه بگیر آفرین سپاس بو تو سام Apple, Apple, Apple, Apple, Apple, Apple, Apple, Apple, Apple, Apple, Apple, Apple, Apple, Apple, Apple, Apple, Apple, Apple, Apple, Apple, Apple, Apple, Apple, Apple, Apple, Apple, Apple, Apple, Apple, Apple, Apple, Apple, Apple, Apple, Apple, Apple, Apple, Apple, Apple, Apple, Apple, Apple, Apple, Apple, Apple, Apple, Apple, Apple, Apple, Apple, Apple, Apple, Apple, Apple, Apple, Apple, Apple, Apple, Apple, Apple, Apple, Apple, Apple, Apple, Apple, Apple, Apple, Apple, Apple, Apple, Apple, Apple, Apple, Apple, Apple, Apple, Apple, Apple, Apple, Apple, Apple, Apple, Apple, Apple, Apple, Apple, Apple, Apple, Apple, Apple, Apple, Apple, Apple, Apple بنویتی گرنگا تیفرید رامی و بمشه ویر رامی کامل براوی پالوانتی پیش برکی امسال بود